güzelim saçlarıma. Tak właśnie dziś zaczyna się Radio Teheran, które wkracza delikatnie, można powiedzieć, na swoje letnie tory. Więcej będzie muzyki no, z różnych części świata, niekoniecznie tylko i wyłącznie z Iranu, jak to miało miejsce przez ostatnie tygodnie na przykład. To oczywiście nadal będzie krąg zainteresowań jak najbardziej zbliżony do tego, co w Radiu Teheran działo się do tej pory. Proszę się nie obawiać, że będą tu się działy nie wiadomo jakie rzeczy. Na początek zespół, z którym nigdy do tej pory nie mieliśmy okazji się spotkać, Zor Beyler, zespół turecki, na początek muzyka turecka właśnie i bardzo ciekawa kompilacja wytwórni Uzeli, tak właśnie ta wytwórnia się nazywa, która wznawia swoją działalność i zamierza odnaleźć się w nowej rzeczywistości po tym, jak w latach 70. i 80. wydawała kasety różnych tureckich wykonawców. Dziś zamierza upubliczniać, udostępniać te nagrania w formie cyfrowej, w formie płyt kompaktowych i w formie winyli. Za tę kompilację, na której zebrano kilkanaście nagrań wytwórni Uzeli z jej złotych czasów lat drugiej połowy lat 70. i pierwszej 80. odpowiada no, nasza dziewczyna Kornelia Binicewicz, dziewczyna, która kilka lat temu wyjechała do Turcji zafascynowana tamtejszą muzyką i od kilku lat zajmuje się zbieraniem tureckich płyt, szczególnie singli. Swój czas głównie poświęca tureckim dziewczynom śpiewającym w latach 70. Zachęcam do zapoznania się z tym, co Kornelia robi na co dzień. Bez problemu można ją w internecie odnaleźć, napisać do niej, na pewno odpowie. Jestem tego żywym przykładem. Na tej kompilacji wielu wykonawców, którzy do tej pory w Radiu Teheran się nie pojawiali. I ja przyznaję szczerze, że o większości z nich nigdy nie słyszałem, co oczywiście bardzo, ale to bardzo mnie cieszy. No ale kolejny na tej płycie po Zor Beyler jest artysta dobrze nam akurat znany, Erkin Koray. İki yüzlü soytarı gibi geliyor, salına sal. sahte yosmalar gibi. Haber vermeden, gürültü etmeden, öcü gibi, umacı gibi, acımadan, yüreği sızlamadan geliyor gene. Üstüme çullanmaya, boğazıma sarılmaya geliyor gene. Öksürük geliyor. Melun öksürük. Öksürük. To Erkin Koraj. Taki tytuł nosiła ta piosenka, czyli Kaszel właśnie. Piosenka z kasety, którą wytwórnia Uzeli wydała w roku 1980. To jej jedyne wydawnictwo Erkina Koraja. Kaseta zresztą także w ten sposób zatytułowana, po prostu Erkin Koraj. Do tego wydawnictwa na pewno w kolejnych naszych audycjach będziemy wracać. Tak jak wspomniałem, wielu wykonawców, o których wcześniej nie miałem w ogóle pojęcia, jedynym z tego towarzystwa dobrze znanym, także stałym słuchaczem Radia Teheran jest Kerem Güney. Z jego piosenką pewnie spotkamy się już za tydzień, jeśli będziemy po kolei sobie słuchać tych piosenek. Ale przy Erkinie Koraju akurat dziś chciałbym się nieco, tylko nieco dłużej zatrzymać. Powód dość miły oczywiście. To kolejne urodziny Erkina Koraja, które przypadały w minioną sobotę. Erkin Koraj, rocznik 1941. No, wiele audycji Radia Teheran nie byłoby, gdyby nie piosenki Erkina Koraja, szczególnie tych pierwszych kilka już chyba ładnych lat temu. Dziś Erkina Koraja chciałbym przypomnieć w dwóch piosenkach. Obie pochodzą z jedynego singla wydanego w roku 1973. To jedyne dwie piosenki, które Erkin Koraj zarejestrował z zespołem Stop. Przyznam szczerze, że dla mnie anonimowym. Nie wiem, kto poza Erkinem Korajem tworzył ten zespół, no a to piosenki nie byle jakie przecież. Silinmiyor gözlerimden yapmayı istemiyor. Senden ayrı bu çileyi çekemiyor. Öldür beni, yaşamayı ağlamayı istemiyorum senden. Céline Mayen, Hatirar i Mesa Feller to te dwie piosenki od Erkina Koraja, rok 1973. Może nie sam początek kariery Erkina Koraja, bo ta nabrała rozpędu po tym, gdy Erkin opuścił w roku bodaj 68 armię, kiedy zakończył po prostu obowiązkową służbę, gdzie zresztą też śpiewał w zespole jazzowym Sił Powietrznych w Ankarze. Rok 1973, no złote czasy chyba Erkina Koraja, w ogóle takiej psychodelizującej muzyki tureckiej. Wielu wykonawców wtedy przecież święciło swoje triumfy, jak chociażby Cem Karaca na przykład, czy Baris Manço, dobrze znani słuchaczom Radia Teheran. Do lat 70., 80. w Turcji, w Radiu Teheran oczywiście wracamy często. Ja też staram się gdzieś swoją wiedzę i znajomość tamtej muzyki ciągle poszerzać. Nie jest zapewne dla nikogo tajemnicą, że szczególną słabością darzę tamtejszą muzykę estradową z tamtych czasów. No i jednym z takich wynalazków sprzed lat jest, i odkryciem przy okazji wynalazek, to trochę pejoratywne chyba określenie w tym przypadku, jest pani Jelis Eker, która debiutowała w roku 1975, biorąc udział w eliminacjach do krajowych eliminacjach do konkursu zwanego Eurowizja. Wtedy Turcja startowała w tym konkursie po raz pierwszy. Jelis nie udało się uzyskać pełnej aprobaty pewnie publiczności, która wtedy głosowała. Zajęła ex aequo miejsce drugie, ale nie zmienia to faktu, że później przez wiele lat była niezwykle popularną piosenkarką. Nagrywa chyba do tej pory, bo widzę okładki płyt z Jelis, no powiedzmy takich, które wskazują na to, że nie pochodzą one z lat 70. czy 80. W roku 1978 śpiewała taką piosenkę. Petro Jelis w piosence w singlu z roku 1978. Gdyby kogoś interesowało, kto tamtejsze eliminacje do Eurowizji wygrał w Turcji w roku 1975, to spieszę donieść, że była to niejaka Semiha Janki, o czym szczerze mówiąc nie wiedziałem jeszcze kilka godzin temu, szykując muzykę na nasze dzisiejsze spotkanie, a tak się okazuje, że piosenkę Semichi Janki zaplanowałem do emisji i to właśnie w tym momencie. To nie będzie ta piosenka, którą Semicha Janki pojechała, no nie wiem szczerze mówiąc, gdzie w tamtym roku odbywał się konkurs Eurowizji. Wiem, że z tamtą piosenką Semicha Janki no raczej serc Europy nie podbiła. Piosenka zajęła 19 miejsce. Było to miejsce w tamtym czasie ostatnie. Tymczasem kilka lat później, nie, chyba nawet rok później, bo to musiał być rok 1976, śpiewała taką piosenkę. Yazmışsın deftere kimler, sarışınlar esmerleri, sıralamışsın hep güzelleri, yaz yaz yaz en sona beni, dağılmış haftanın günleri, aklında ezbere sözleri, alınca onlardan hevesini, yaz yaz yaz en sona beni. Aşık olmak kim, sen kimsin? Herkesi birden sevemezsin. Aşık olmak kim, sen kimsin? Herkesi birden sevemezsin. Razı olmazsan hakkına ne olacak halin bilemezsin. Bir gün düşersen kucağıma daldan dala gezemezsin. Bekliyorum haberin olsun, aç kalmışsın gözün doysun, bulamazsın böyle seni, yaz yaz yaz en sona beni. Yazmışsın deftere kimleri, sarışınları esmerleri, sıralamışsın hep güzelleri, yaz yaz yaz en sona beni. Aşık olmak kim, sen kimsin? Herkesi birden sevemezsin. Aşık olmak kim, sen kimsin? Herkesi birden sevemezsin. Razı ol. Düşersen kucağıma daldan dala gezemezsin. Bekliyorum haberin olsun, aç kalmışsın gözün doysun, bulamazsın böyle seni, yaz yaz yaz en sona beni, yaz yaz yaz en sona beni. bartosz.gilmaupa@polskieradio.pl to adres do naszego teherańskiego studia. Dziękuję za informację Nikiforowi. Szczerze mówiąc, nie miałem dziś w planach tej artystki, ale no, postaram się, żeby do godziny czwartej jeszcze dziś się pojawiła. Pan Maciej raportuje kolejny odcinek podróży do Ziemi Ognistej. Od kilku dni już są w Ameryce Południowej, a dziś pozdrawiają z Villa de Leyva w Kolumbii. My także pozdrawiamy i z Turcji. Przeniesiemy się, no oczywiście, nie do Kolumbii, choć ciekawe, może dałoby się wyśledzić jakieś powiązania. Natomiast no, przeniesiemy się do Turcji dość niedaleko. Otóż internet informuje, że autorką tej piosenki, która za nami, jest Fikret Şeneş. To nie do końca może być prawda. Pani Fikret napisała tekst do tej piosenki, jak i zresztą do wielu innych tureckich przebojów, ale kompozycja ta jest zbyt dobra, żeby mogła być autorstwa kogoś innego niż Elias Rahbani. Przenosimy się do Libanu. Oryginał w roku 1973 śpiewała Georgette Saïd. Skoro wylądowaliśmy w Libanie, to warto pewnie wspomnieć, że tam właśnie miesiąc temu otwarto wirtualne Muzeum Cenzury, a skoro wirtualne, to tak naprawdę otwarto je dla wszystkich z każdego miejsca na ziemi. To muzeum internetowe. Muzeum, które dokumentuje, co też w Libanie jest od dziesięcioleci cenzurowane, jak też libańska cenzura w tym okresie się zmieniała. I otóż okazuje się, że na przykład w latach 50. i 60. wszystkie sprawy dotyczące erotyki i seksu były cenzurowane bardzo pilnie, a już na przykład pół wieku później, na początku XXI wieku, była to przede wszystkim muzyka heavy metalowa. Otóż tam wyobrażano sobie, że to muzyka mająca silne powiązania satanistyczne, więc no, ścigani byli po ulicach ludzie, którzy nosili na przykład koszulki z heavy metalowymi, z nazwami heavy metalowych zespołów i pewnie z tą z idącą z tymi koszulkami też grafiką dość przewidywalną, bądźmy szczerzy. Potem, gdy w roku 2005 Liban opuściła syryjska armia, wszystkie tematy związane z polityką i z te o podłożu religijnym stały się no, czymś, na co cenzura zwraca uwagę. Obecnie są to wątki związane z mniejszościami seksualnymi. To najczęściej jest w Libanie cenzurowane. W tym muzeum można też zobaczyć nie tylko co, ale chyba przede wszystkim dlaczego było cenzurowane. Za każdym z tych przykładów stoi ciekawa historia. Polecam, żeby to muzeum odwiedzić. Strona www.censorshiplebanon.org. censorshiplebanon.org. Tam można wszystkiego się dowiedzieć o tym, co w Libanie było i jest na cenzurze. انت كبر حرامية يا بنية ولي بنية انت كبر حرامية بختي قلبي جدامي بختي قلبي جدامي شغل الشغل معلمية بختي قلبي جدامي شغل الشغل معلمية To mógł być tylko on, to Omar Suleiman. Jego nowa, najnowsza płyta, To Syria With Love i nagranie z niej pochodzące, Yabnaya. To trzeci album Omara Suleimana, wydany na zachodzie z myślą o europejskim czy też amerykańskim odbiorcy. Wcześniej Omar Suleiman nagrał jakieś 500 płyt, ale nie myśląc w ogóle o tym, że ktoś kiedyś poza Syrią go usłyszy. Płyty Wenu Wenu, Bahdeni Nami, ukazywały się 2 i 4 lata temu. I no, po tych latach tułaczki o różnych producentach, dość znanych przecież, bo Fortet, bo Gilles Peterson, bo Mod Selector, Omar Suleiman trafia pod kolejne skrzydła, tym razem jest to wytwórnia Mad Decent. To także zmiana, jeśli chodzi o klawiszowca. Na instrumentach tych właśnie nie gra już Rizan Said, z którym Omar Suleiman współpracował do tej pory przez cały czas, a po raz pierwszy tym muzykiem jest zupełnie mi nieznany, przyznam szczerze, Hassan Alo. Ale akurat w tym konkretnym nagraniu, które za nami, Hassan Alo swoją robotę wykonuje fantastycznie. Nie sposób usiedzieć spokojnie przy tym nagraniu, zupełnie jak za dobrych czasów z Rizanem Saidem. Do tej płyty pewnie w Radiu Teheran będziemy jeszcze tego lata wracać, bo to płyta bardzo taneczna, choć przyznam szczerze, że mam wrażenie, że najlepsze nagranie za nami, ale za to jakie. Rizan Said za to, do niedawna jeszcze klawiszowiec Omara Suleimana, z którym Omar Suleiman podróżował, koncertował, także między innymi w Polsce. Nagrał jakiś czas temu swój własny, solowy, autorski album. Zajrzeliśmy na niego raz czy dwa, ale tam jeszcze wiele ciekawych kompozycji zostało. To album zupełnie instrumentalny, może nieco inny w charakterze, bez tego charyzmatycznego śpiewu Omara Suleimana, ale równie wciągający. Thank you. Rizan Said, klawiszowiec syryjski, z płyty Maleke Al-Keyboard, taki chyba tytuł nosił ten album, czyli Król Keyboardu, album wydany 2 lata temu przez libańską oficynę, ale także dostępny w europejskich sieciach dystrybucyjnych. Tu także z tą płytą można się zapoznać. Ten...